Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Zapikało, zatem rozpoczynamy te nasze wspólne poranne szukanie pozytywów, między innymi dobrego nastawienia, no i łapania energii na start. Poniedziałek, 15 dzień maja, między innymi dzień muzyki i plastyki się okazuje. To proszę Państwa, ładnie Państwu pogram i trochę zamaluję słowem. Minęła czwarta, trójka budzi. Welcome również tu, Home by the Sea. Irena Dan, Michał Żołądkowski, Genesis. Witamy Państwa. Night. strange Tracy Island time traveling diamond. Could a sheep heartache come to find you pouring some velvet morning? Years too late, she's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. She's not right there beside me. Po czwartej trójka budzi, mniej ziewania, więcej energii. Poniedziałek, 15 dzień maja, wschód słońca o 4:41, zachód 22 po 20, dzień krótszy od najdłuższego już tylko o godzinę i 5 minut. Tymczasem w kalendarzu rzuca się w oczy również taka oto informacja. Dzisiaj jest dzień, proszę Państwa, pończoch nylonowych. Druga połowa XX wieku w Polsce, produkt niebywale pożądany przez płeć piękną. Tylko z tego, co pamiętam, u nas akurat to nie był nylon, tylko stylon. To zagrajmy tak samonośnie teraz. Tomek Makowiecki w Trójce. Miasto kobiet. Tak dziki się. nosi w sobie grzech. Każda inny wymiar ma. Nie wiem, którą wybrać ma. nic, tylko przyklasnąć. 18 minut po czwartej tutaj Trójka Polskie Radio, krótko mówiąc, uszy do góry. Pozytywna motywacja tutaj od nas na dzień dobry w poniedziałek. O tej porze to nie jest wcale tak łatwo się rozruszać. Szczególnie gdy na przykład weekend był zawodowo znikomo aktywny. To my tutaj będziemy podwajać, zdwajać wysiłki i wspólnie dobrze się podkręcać. 15 dzień maja 1905 rok, czyli jest 118 lat wstecz, jak dobrze liczę. Ten dzień uznaje się jako powstanie Las Vegas. No to świętujmy w Trójce. ZZ Top, proszę bardzo. Viva Las Vegas. ten syn przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się, nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. Wstydza mnie za chłanna i zła, wciąż więcej chcę, nie ma nic, nie ma mnie. Niby cudownie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. Dobre pytanie o tej porze. Czy wciąż się śni, jak na przykład macie państwo do pracy na szóstą albo jeszcze wcześniej, to z tego snu już w realu, w rzeczywistość. 27,5 minuty po czwartej. Kilka razy do szóstej zajrzymy na listę trójki. No i wyciągniemy też kilka nowości. Chociaż w tym przypadku zespół znany od lat ponad 40, Pet Shop Boys. No spodobało się państwu w piątek, 3 dni temu, nowość na liście i od razu na piątym. To posłuchajmy w trójce. The Lost Room.

to już tylko 23 minuty do piątej. Szwedzi jak nie na Eurowizji, to w trójce. U nas Roxette, jeden z symboli romantycznych w muzyce popularnej lat 80., czyli Listen to Your Heart. To z serca za moment zagramy po polsku, a jeżeli chodzi o Eurowizję, to podsumowanie tejże będzie fragmentem programu po szóstej. Karol Gnat zaprosi Państwa na porę na trójkę. Tymczasem, no właśnie, po polsku miał być i będzie. Golden Life, kawałek płyty Affinet Lock. Wtedy to w zespole na perkusji grał Maciej Pruchnicki. Gdyby żył dzisiaj, obchodziłby 62. urodziny. Zmarł, no niestety młodo, bo 19 lat temu. No to przypomnijmy sobie, jak wtedy grali razem Golden Life w trójce. Wszystko to, co mam. Czekać ciągle chcę. Przyjdź i cicho zamknij drzwi. Siądź, posłuchaj, mówię ci. Oh,

może masz w głowie myśli bardziej szalone niż ja. Może masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak. Piąta, skoro dzisiaj imieniny Andrzeja, Zofii i Nadziei, to szczególnie ostatnia solenizantka została tak w 100% muzycznie dopieszczona przed momentem. Ira, Nadzieja. Szczerze mówiąc, ja też mam nadzieję, że utwór, który pojawi się za moment, który jest propozycją, bez problemu dostanie się do głównego notowania listy Trójki. Głosowanie na stronie Trójki właśnie, albo poprzez aplikację. Efekt, jak co tydzień w piątek od 19 i oby ten utwór do usłyszenia także. To się nazywa dostawa energii na Dzień Dobry w Trójce. Get it on, Mando Diao. Oh, Trzymać.